يضلني هو من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Ben geliyorum. Evet, öncelikle Allah-u Teala'ya bizleri bugüne kavuşturduğu, Ramazan'ı idrak ettirdiği için ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Onun temennisiyle başlayalım. Evet, iki hafta oldu. Dersimiz ne yaptı? Askıda kaldı. Geçen hafta için özür dileriz çünkü yanlış anlamı oldu. Aslında Serkan'ın devam ettirmesi lazımdı. Ama herhalde biz meramımızı anlatamadık Serkan'a. O da gelmedi. Gelenler olmuş. Kusura bakmasınlar. Haklarını helal etsinler. Ama iftar yapmış oldular en azından. Evet. Allah'ın gözü meselesi İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden almaya devam ediyor. Şimdi babımızı alalım. Bir bab başlığını oku bakayım. Babı yeniden bir alalım. Babu kavlillahi teala li tusna ala ayni. Başında babı yok mu? Yok hocam. Tamam. Tuhudda ve kavluhu celle zikruhu tecri bi ayunina. Evet. Hadis al. Kale l-imamu Bukhariyu rahimahullah haddesena Musa Musa ibn İsmail kale haddesena Cüveyriyetu an Nafi'in an Abdillah قال ذكر الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه العين اليمنى كأن عينه وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى أعور العين اليمنى عينin başında elif lam var mı sizde? Var hocam. Tamam. أعورul عين اليمنى. Niye? Muzaf muzaf ile sırayla 3 kere geçiyor. Devam. كأن عينه عينه عنب طائفتون. Evet. Şimdi bu aver kelimesi var ya sizde. Evet. Ve innel mesihad deccal aver diyor ya. Evet, aver. He, o aynın başındaki elif lamı atın. O elif lamı aynın başından atın. Yok hocam. Var var. İkinci kelime. Ve innel mesihed deccal a'veru aynil yumna. Onu atın. Ke enne aynehu inebetun tafiye. Diğer hadisa buna, bu ikinci hadisi de şerh etmiştik değil mi? Hayır hocam. İkincisi hocam. Bu ilk hadisi şerh ettik işte. İlk hadisi yaptık. Bunu ettik. Ondan sonrakini ettik. Devam et. Diğerini al. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من النبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. Evet. baştan tercümesi. Yüce Allah'ın sana karşı ey Musa gözümüzün önünde yetiştirmen için kendimden bir sevgiyle bırakmıştım. Evet. Letusna gıdalandırılman için demektir. Ve zikri ulu olan Allah'ın şu kavli ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp duruyordu. Birinci hadis alayım mı? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında Deccal zikrolundu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah sizin üzerinize gizli olmaz. Çünkü Allah sakat gözlü değildir. Buyurdu ve eliyle kendi gözüne işaret etti. Mesih Deccal ise sağ gözü sakattır. Sanki sakat onun... derken tabi kör. Kör yazın. Yani tabiri açıkladık. Sakat demek ama daha çok gözünün bir tanesinin nuru gitmek demek. Yani ne demek nuru gitmek? Göremez hale gelmek demek. O da nedir? Kör olmak. Şimdi sakat deyince yani az görebilir gibi bir anlamda ne yapar? Çıkar. Kör. O anlamda kör. Sanki onun gözü salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir. Ya da pörsümüş bir üzüm tanesi gibidir. Evet. İlla salkımından dışarı çıkması gerekmiyor. Abi, evet. Kör. Bir gözün nurunun gitmesi. Kör olmak. Tek gözün kör olması. Evet. Devam. Bize Katade haber verip şöyle dedi. Ben Enes radıyallahu anh'tan işittim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala'nın gönderdiği her bir peygamber kendi kavmini muhakkak o pek yalancı şaşı Deccal'den haber verip sakındırmıştır. Çünkü sakat gözüdür. Çünkü Rabbiniz ise sakat gözü değildir. Yalancı Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılmıştır. Evet şimdi bakın İmam Buhari ne yaptı? Bab başlığına iki tane ayet-i kerime koydu. Daha sonra da iki tane hadisle ne yaptı? Meseleyi destekledi. Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatı olan neden bahsediyor? Gözünden bahsediyor. Her zaman dersimizin başında söylüyoruz. Leyse kemiflihi şey ve huve semiul basir. Hiçbir şey Allah'ın dengi benzeri değildir. İşitendir, görendir. Bir kere kafamızdaki teşbih hastalığını ne yapacağız? Bir kenara atacağız. Yani Allah'ın eli vardır dediğimiz zaman Allah'ın kendi zatına, kendi celaline, kendi kemaline yaraşır eli vardır. Şu iki elden onu ne yapacağız? Tenzih edeceğiz. Kella. Allah Azze ve Celle'nin gözü vardır dediğimiz zaman kendi kemaline, kendi celaline, kendi azametine yaraşır gözü vardır. Bizdeki şu iki tane neden kusurlu gözden onu ne yapacağız? Tenzih edeceğiz. Onun için bir kere teşbihi bir kenara koyalım. Teşbihle işimiz yok. Her zaman bunu dersimizin başında söylüyoruz. Geçen ders ne yapmıştık? Bilgiler vermiştik. Allah Azze ve Celle'nin iki gözüyle alakalı ne yapmıştık? Bilgiler vermiştik. Ve demiştik ki Allah Azze ve Celle'ye ait evet bu sıfat, zat-ı sıfat iki el sıfatıyla birlikte Allah Azze ve Celle'nin sıfatları içinde neyi olan taaddülü olan nedir? Sıfatlardır. Yani ne demek? Yani Allah'ın iki işitmesi yoktur. Allah'ın iki görmesi yoktur. Allah'ın iki bilmesi yoktur. Allah'ın iki konuşması yoktur. Allah'ın iki kadir oluşu yoktur. Allah'ın iki kavi oluşu yoktur. Allah'ın iki yüzü yoktur. Allah'ın neyi? İki yüzü yoktur. Ama iki elle İki göz bizzat ne yapmıştır? Naslarda Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmıştır? İsnad edilmiştir. O halde bu iki zati sıfat taaddülüyle birlikte gelmiştir. Yani iki sigasıyla birlikte gelmiştir. Onunla alakalı galiba zannedersem yazdırmıştır size bazı şeyler. Yazdırdın mı? Eski notların yanında olan yok mu? Yazdırmış olmam lazım. Kur'an-ı Kerim'de değişik şekillerde geçiyor dedim. Yazdırdım. Tahmin çok iyi yazdırdınız hocam. Ve çoğu olarak sünnette ise iki olarak. Ha. İşte onu bana yazdırdım. Kim okuyacak? Kim okuyacak onu? Yok mu okuyacak olan? Çünkü bir daha girmek istemiyorum. Tekrar etmek istemiyorum. Ben eğer anlatmaya kalkarsam gene uzun olacak. Onun için o özetten hemen biri bize onu okusun. Ondan sonra hadisimizin şerhine girelim. Uzatmayalım yani çok. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin zatı, sıfatları, isimleri, fiilleri tevkifidir. Nedir İbrahim tevkifi? Yani nedir tevkifi Seyfullah? Yani Allah'ın bildirmesiyle. Nedir Ömer tevkifi? Delile dayalı, nassa dayalı. Yani ne demek? Hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri hakkında kendi kafasından bir şey söyleyemez. Çünkü kendisi için gayb olan, göremediği, duyamadığı, idrak edemediği bir şeyi ne yapamaz? Tanımlayamaz. Sadece onun en bariz örneklerini verebilir. Yani bir insan Allah hakkında güçlüdür diyebilir. Çünkü ilah güçlü olmalıdır. Allah hakkında işitendir diyebilmeli. Çünkü ilah işiten olmalıdır. Allah hakkında görendir diyebilmeli. Çünkü ilah gören olmalıdır. Allah hakkında her şeyden haberdar olur diyen olmalı demelidir. Çünkü niye? İlah haberdar olmalıdır. Ama Allah'ın zatı sıfatları vardır ki Allah'ın yüzü vardır, Allah'ın iki eli vardır, iki gözü vardır. Bunları asla akılla ne yapamazsın Allah'a isnat edemezsin. O halde burada neye de ihtiyaç var? Nas'a, delile ihtiyaç var. Dedik ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin gözünden bahseden neler? Nas var. Tekil ve neyle? Çoğul sigayla geçiyor. Tekil ve çoğul. Tekil ve ne? Çoğul. İşte tekil siganın bir tanesini almış bak başlığımıza. Ne diyor? Diyor ki Musa Aleyhisselam ve elkaytu aleyke mahabbeten minni. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben sana kendimden özel bir sevgi verdim. Ben sana kendimden özel bir sevgi verdim diyor. Allah Azze ve Celle Musa'ya. Yani ben sana kendimden kendi tarafından özel bir sevgi verdim. Ve litusna ala ayni. Bunu da niye verdim biliyor musun özellikle? Yani seni özellikle niye sevdim? Bu sevgiyi niye özellikle sana verdim? Benim bizzat gözümün önünde ne yapasın? Büyüyesin, yetişesin, gıdalanasın, nemalansın diye. Göz kelimesini ne yaptı burada Allah Azze ve Celle? Kullandı. Tekil. Başka nerede var? Mesela Tur suresi 48. ayet-i kerime. Ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِعَيُنِنَا. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Diyor ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne yap? Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen Rabbinin yani bizim gözlerimizin önündesin. Sen bizim gözlerimizin önündesin. Çoğul kullandı gözler. Yine İmam Buhari sizin bab başlığına aldı. Evet. Neydi o? İşte meşhur husus gemi ile alakalı, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi ile alakalı. Neydi ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyordu? Tecri bi ayunina. O gemi bizim gözümüzün önünde ne yapar? Akıp gider. Orada gözler kelimesini gene kullandı. Başka tekil nerede geçiyor? Çoğul nerede geçiyor? Yine başka bir ayet-i kerime mesela. Hud suresi o da ne? Vesna'il fulke bi ayunina. Yine ne yapıyor? Daha gemiyi yapmadan önce Nuh'a diyor ki gemiyi ne yap? Bizim gözlerimizin uyarınca yani onun önünde yap. Ayet-i kerimenin de devamında ne diyor? Vahyina ve sana verdiğimiz vahiy gelince. Orada ne kullanıyor? Çoğu kullanıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bir ayette tekil kullanırken diğer pek çok ayette çoğul kullanıyor. Neyi? Gözü. Geliyoruz ele. Bunları bizim kitabımızda göreceksiniz. Ben çok fazla tafsilata girmiyorum. Bizim sıfat tevhidinde ehli sünnete muhaliflere cevabı orada göreceksiniz. Sayfa 143. Kur'an-ı Kerim'de del hem tekil hem ikil hem de çoğul geçiyor. Bu baptan sonraki baptan sonraki yani bir sonraki bap bu önümüzdeki ders alacağımız baptan sonraki bap Allah Azze ve Celle'nin iki eliyle alakalı bap. Orada buna değineceğiz. O şimdi ne yapıyorum burada? Ona değinmiyor. Ona değinmiyor. Peki hocam Allah Azze ve Celle'nin iki tane gözü var dedin. Kur'an'da tekil ve çoğul kullanıyor. Bu ikili nereden çıkardın? Sünnetten. Nedir onun delilleri işte? Bu hadisler. Ve daha pek çok hadis. Şimdi gelelim ikinci hadisimizi alalım. İlkini şerh etmiştik. Ne diyor? Katade bin Diyame Sedusi. Diyor ki, gal Semiyötü Enes'en. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan işitmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'de gal Ma ba'atallahu min nebiyyin. Allah Azze ve Celle hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki. Allah Azze ve Celle hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki. Ne yapmasın o? Dikkat edeceğiz buraya. İlla enzere kavmehul el-a'verel kezzab. Bir gözü kör olan ve yalancı olan Deccal'e karşı uyarmamış olsun. Neyini? Ümmetini, kavmini. Demek ki Allah Azze ve Celle hiçbir kavme hiçbir peygamber yollamamıştır. Ne üzere? O peygamberin, o kavmi bir gözü kör olan, yalancı olan Deccal'i uyarmamak üzere. Demek ki her kavme Allah Azze ve Celle yollamış olduğu her peygamberle ne yapmıştır? O kavmi bir gözü kör, yalancı olan Deccal'e karşı ne yapmıştır? Uyarmıştır. Sonra diyor ki ve inne rabbekum leyse bi'aver. Oysa sizin Rabbinizin bir gözü kör değildir. Oysa sizin Rabbinizin bir gözü kör değildir. İşte bak incelik burada. Şimdi göz normalde mahlukat olarak düşünün. Tek gözü olanlar da var. İki gözü olanlar da var. Evet. Şimdi Deccal'in kaç tane gözü var? Kaç tane gözü var? Deccal'in iki tane gözü var. Ama bir tanesi ne? Kör. Evet, gelecek o biraz. Allah Azze ve Celle ise diyor, Deccal gibi tek gözü kör değildir. Yani Allah'ın da kaç gözü vardır? İki gözü vardır ama tek gözü asla ne değildir? Kör değildir. Demek ki iki lafı buradan çıkıyor. Peki bunda ihtilaf var mı? Asla ihtilaf yok. Bunda icma var. Dikkat edin. Bunda icma var. Yani Allah Azze ve Celle'nin zat-ı sıfatı olan gözü Allah Azze ve Celle'ye isnat etmiş. Bütün ehl-i sünnet alimleri bu gözün kaç olduğunda icma etmiştir? İki. Çünkü hadis nedir? Açıktır. Nettir. Neden? Hem mefhumu mutabıkı hem de mefhumu muhalifiyle. Mefhumu mutabıkı nedir? Deccal'in iki gözü vardır. Biri nedir? Kördür. Mefhumu muhalifi, Rabbimin de iki gözü vardır ama biri kör değildir. Şimdi iki tane nakiz yani iki tane ayrı hüküm tek bir şeyle toplanıyorsa bunu aklı olanın inkar etmesi ne kabilindendir? Aklı olan insanın akılsızlık yapması kabilindendir. Bunu inkar etmek mümkün değil. Şimdi alalım bakalım şu hadiste neler var. Ne diyor? El inzar. Uyarmış olması. Nedir inzar? Huvel ihbar ma'at tahvif. Haber verme. Ama nasıl? Korkutarak. Demek ki uyarmaktan kasıt değil sadece haber vermek değil. Aynı zamanda ne yapmak? Korkutmak. Evet. Ma min nebiyyin. Umu yeşmel cemi'en nebiyyin. Genel bütün peygamberleri kapsar. Neden? Niye kapsar? وَهُوَ يَدُلَّ عَلَى اِظَمِ فِتْنَتِهِ وَخَطَرِهِ. Niye bütün peygamberleri kapsar? Çünkü Deccal öyle bir fitnedir ki, öyle büyük bir fitnedir ki, bütün insanları kapsar onun o fitnesi, o tehlikesi bütün insanlara ne yapar? Sirayet eder. Geçen ders demiştik. Mesih Deccal niye denmişti? Hatırlayan var mı? Niye denmişti Mesih Deccal? Zihir olduğu için. He? Yalancı ve şerrinin her yere ne yapması? Yaygınlaşması, dokunması. Diğer bir rivayette de ne? Her yere ayağını basacak olması. Ama biz daha çok ne üzerinde durmuştuk? Yalancı olup o yalanının her yeri ne yapması? Kuşatması. Her yeri kaplaması üzerinde durmuştuk. Evet. El-Aver el-Kezzab. Aver'den bahsettik. Bir gözünün nurunun gitmesi. Yani kör olma. Peki nedir el-Kezzab? Yalancı. Açıkça ne yapmak? Yalan konuşmak. Allah Azze ve Celle yalanı büyüklüğünden dolayı onu ne yapmıştı? Yalancılıkla itham etmiştir. Neden? Çünkü insanların Rabbi olduğunu iddia etmiştir. Bir. İnsanların Rabbi olduğunu iddia etmiştir. Ve bunu yaparken de ne yapmıştır? Bu yalanı desteklememek için ne yapmıştır? Desteklemek için istidraç. Nedir istidraç? He? Kafirlerin ya da deccalvari insanların keramet yerine gösterdikleri ne? Olağanüstü haller. Harikulade haller. Ne yapmıştır mesela? Bir anda küt diye bir elini koymuş, ateşi ortaya çıkarmıştır. Bir anda küt diye bir elini koymuş, neyi ortaya çıkarmıştır? Suyu ortaya çıkarmıştır. Bir anda küt diye elini ortaya koyup ölüyü diriltmiş, diriyi öldürmüştür. Allah ona bu özellikleri ne yapmıştır? Vermiştir. Yani Allah Azze ve Celle'ye isyan ederken Allah Azze ve Celle onu bazı nelerle donatmıştır? Harikulade hallerle donatmıştır. Neden? Çünkü o bizim için bir fitnedir. O fitnede bizim sabit durmamız lazım. Sabit durabilmemiz için de ne yapmamız lazım? Dinimizi bilmemiz lazım. Yani mesela bir örnek vereyim. Deccal öyle büyük bir fitne ki insanlar dinden irtidat edecekler, dönecekler, işte onun ordusuna katılacaklar, her türlü rezillikleri yapacaklar. Ama bir yandan Müslümanlar onun deccal olduğunu çok iyi biliyorlar. Zaten gerçek Müslüman onun kafir olduğunu anından ne yapacak? Okuyacak. Birazdan onu alacağız. Onlar biliyorlar. Ama bir de böyle iki derede bir arada olan Müslümanlar var. İki derede bir arada olan Müslümanlar var. Gidip gelenler var. Yani deccalle mi kalsak, Mehdi'nin ordusuyla mı kalsak? İşte o yol, o ahval üzerindeyken ne yapacak? İşte o harikulade halleriyle gerçek mümini kandırması ne değil? Mümkün değil. İstediği kadar istidraç göstersin. Burada ne yazıyor? Kafir yazıyor. Ama bir de ortada olan Müslümanlar var. Onları kandırmak için değişik halleri var onun. İşte bunlardan bir tanesi ölüyü ne yapmak? Diriltmek. Bir tanesi ne yapmak? Suyu ateş, ateşi su yapmak. Ne yapacak işte ortada iki derede olan Müslümanların önüne? Bir yandan ateşi koyacak, bir yandan suyu koyacak. O kadar güçlü ki, o kadar endamlı ki, yani Deccal'e karşı koymak o kadar kolay bir iş değil. Tutacak, koyacak seni önüne, diyecek ki hadi bakalım gir. Yani ya ateşe gireceksin ya suya gireceksin. Girmesen o seni öldürecek. O sana işkence yapacak. Sen de ne yapacaksın? Halde neyi seçeceksin? Suyu seçeceksin. Aleyhisselatü Vesselam gibi sakın ha ey müminler. Suyu seçmeyin. Onun suyu ateş, ateşi sudur. Zıt istikamete gir. Yani mesela bak, demek ki ilmin olmasa, bu nasıl bilmesen neye saldırırsın hemen? Suya saldırırsın. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her anında Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmıştır. 5 vakit namaz kılmıştır. Son kadede oturduğunda neye sığınmıştır? Allah'a sığınmıştır. Neden? Deccal'in fitnesinden. Demek ki Allah olduğunu, insanların Rabbi olduğunu iddia ediyor. Bunu yapmak için de belli donatılara ihtiyaç var. Yani şimdi ben desem ki burada Necm olarak, ben sizin Rabbinizim. Ben aciz bir kulum yani. Kimi inandırabilirim ki? Ama şimdi ben şurada kalksam, öl deseme İbrahim, İbrahim ölse. Diril deseme İbrahim, İbrahim dirilse. Ateşi su yapsam, suyu ateş yapsam çok taraftar bulurum değil mi? İşte Deccal böyle bir varlık. Deccal böyle bir varlık. Onun için de açık seçik yalancı. Şimdi mesela önce ne yapacak? Dikkat edin. İstidracı var yani işte diyoruz. Harikulade halleri var ama şimdi insanlar iki türlü kandırılır. Bir, ya alemutlak. Mutlak olarak ne gösterirsin? Böyle işte istidraçlar gösterirsin. Birilerini öldürürsün, birilerini diriltirsin. Ateşleri, susuları ateş yaparsın. Buna inanan inanır. Çünkü bunlar ne peşinde koşanlardır? keramet ya da istidraç. Müminlerden de bu var. Müslümanlardan da bu var. Ya ben keramet göstermeyen hocaya hoca demem abi. Keramet göstermeyen adamın peşinden gitmem. Sen niye falan oydun? Niye ona oymayacağım ya? Adam her gün 10 tane keramet gösteriyor. Müslümanlardan da bu var. Kafirlerden de bu var. Yani sırf küfre uymuş olmak için uymuyor. Ya ne? Onun gösterdiği istidraçlar. Adama bak diyor, yani muhteşem bir herif diyor. Buna uymayacağım da diyor. Kime uyacak? Ya demek ki müminlerden de var. Kafirlerden de var. Halbuki önemli olan istikamete uymaktır. İstikamet sahibine uymaktır. O haller çok önemli değil. Önemli olan istikametli olmak, doğruda olmak, doğruda olana uymaktır. Onun için pek çok tasavvuf şeyhine sorulduğunda keramet ehli mi olalım? Yani keramet ehli olanların peşinden mi gidelim? Hayır, nasihat etmişlerdir. Demişlerdir ki asla keramet taleplisi olma. Ne taleplisi ol? İstikamet taleplisi ol. Çünkü istikamet keramete, keramet ise istidraca götürecek sana. Allah muhafaza. Hani bir ara dersimde anlatmıştım. İşte bir zamanlar Adıyaman'da işte bu şimdi şeyden önceki o dönemde tabii insanlar grup grup gidiyorlar yani böyle maşallah gaylan gaylan. Bir tanesi de gelmiş bir yerde konuşuyor. Anlatıyor, yalandırıyor, ballandırıyor. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. O zaman biz tabii öğrenciyiz. Çok fazla sesimiz de çıkmıyor. Çıktığı zaman da hemen bağırıyorlar. Ama bir laf kullandı, garibime gitti, dayanamadı. Ya dedi, işte dedi, 4 tane tuvalet kabini var dedi. 4 tane tuvalet kabini. En az 2000-3000 kişi var. En az 2000-3000 kişi. Sıradan tuvalete giriyorlar. Hepsi hacetini görüyor. Ya hocam ya, bir gram koku yok diyor ya. Bu keramet olmasında ne olsun dedi şimdi, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim dedi. Dayanamadım ben. Ya dedim, falan şey dedim, keramet arıyorsun Allah aşkına. Kıyamet kopardı. Nerede zimeyi dinden çıkaracak? Bağırıyor, çağırıyor. Yani bakın, adam kerameti nerede arıyor? Kerameti nerede arıyor? Kerameti nerede arıyor? Ben de onun üzerine dedim ki, ya dedim, bak dedim, ben Medine'de öğrenciyim. Senin orada 4000 kişi var, kusura bakma. Ama Haç'ta 7 milyon kişi oluyor Mekke'de, Medine'de. Gelene diyor, girene diyor ama şimdi tuvalette hiç kokmuyor. Hiçbir şey diyemedi. İnsanların halini görüyor musunuz? Kerameti ne de arıyorlar? Keramet aramayacaksın. Keramet haktır. Bunu gösterenler elbette vardır. Ama sen keramet gösterdiği için bir insana uyarsan o seni ne yapar? Tehlikeye düşürür. Hiçbir sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdi diye ona inanmamıştır. Mucizeler imanı itminana sokar. Mutmain eder. Hemen şeyi düşünün. Musa Aleyhisselam kıssasını düşünün. Ey Rabbim diyor, kendini bana ayan beyan ne yap? Göster diyor. Halbuki ayan beyan göstermek çok önemli mi? Değil. Ama Rabbim verdiği cevap, sen bana iman etmedin mi? İnanmadın. Demek ki böyle bir şey istediğin zaman Allah bile insana ne sorabiliyor? İman etmedin mi? İnanmadın mı? Benim hayatım, kevni hayatlarım o kadar çok ki. O da ne dedi bunun üzerine? Yok Rabbim, elbette inandım ama kalbim mutmain olsun. Demek ki Musa Aleyhisselam bile ne yapabiliyor? Böyle bir yola ne yapabiliyor? Sapabiliyor. Demek ki dikkat etmek lazım. İlla bir şeylerin peşinden koşmayacağız. Demek ki bir böyle kandırılır insanlar. Bir böyle. Keramiyetle de istidraçla. Ya da yavaştan alarak kandırılır. Şimdi adam o kadar yalancıdır ki, o kadar yalancıdır ki, o kadar sahtekardır ki. Ama onun o sahtekarlığı, onun o yalancılığını herkes bilmez. Bir kısmı bilir. O bilmeyen biri niye kadar? Aynen Deccal gibi. Gerçek mümini yakalayamaz. Burada yazıyor zaten. Deccal'ın burada. Kafir onu okur. Saf bir, böyle iki derede bir arada olan, der ki mesela inni muslih. Bunlar hep hadislerde geçiyor. Ben ıslah edeceğim ya. Yani gerçek doğrucu benim yani. Ben sizi düzeltmek üzere gönderildim. Bizzat Deccal bunu söyleyecek. Diyor ki ben sizi ne yapmam? Düzeltmek üstlerine ne yaptım? Gönderin. Sonra düzeltmek üzere gönderildim diyecek. Peşinden de ne yapacak? Diyecek ki işte gerçek peygamber benim. Bak bunlar hep hadislerle sabit. Tabii hadislere giremiyoruz. Evet. Muslih sonra peygamber. Münafıklar da öyle yapmamıştır. Onun için biz ne diyoruz? Yalancı peygamberlere de ne diyoruz? Deccal diyoruz, değil mi? Yalancı peygamberlere de ne diyoruz? Deccal. Musli, sonra ben neyim? Peygamberim diyecek. Sonra da ben Allah'ım diyecek. İşte insanların bir kısmını da bu merhalelerle kandıracak. Hocam, İstidracın önünde. Peygamberin uyanmaz mı hocam? Peygamberin deyince. Uyanmaz mı? Yani son peygamber geldi. Yani işte, çok şey. İşte, iman öyle bir şeydir ki, iman öyle bir şeydir ki artısı eksisi olan bir şeydir. Yani onca o fecaat içinde eğer iman dibe vurulmuşsa onun sözüne kanar. Bugün sana ben soruyorum. Sen diyorsun ki bana, sen bana diyorsun ki son peygamberdir, değil mi? Şimdi bu son peygamberdir. Ne zamandır son peygamber? Geldiğinden bu yana son peygamber. Öyle mi? Peki ölüm ne zamandır vakti geldiğinde uygulanır? Ne zamandır? Peygamber Efendimiz geldiğinden bu yana mı? Ölüm ne zamandır uygulanır vakti geldiğinde? İlk insandan beri. Yani Peygamber Efendimiz'den de önce, değil mi? Peki Kartal'da bir şey kalkıp iddia ediyorsa ki ben falan tarih, falan gün falan saatte yatağımda öleceğim. Bunun peşinden de 100 bin mürit gidiyorsa, bütün kanallarda ölüm vakti naklen yayınla onun o sekeratını çekmeye kalkıyor. Müritleri de hi hi diye ağlıyorsa, yani bunu nasıl görüyorsun? Bunları biz yaşamıyor muyuz Türkiye'de? Bak ona inanan ona da inanır. Sen o şeyh kimmiş ya? Burada konuştuğumu duymaz. Arkasını dönse nanik yapsam görmez. Ama Deccal öyle değil ha. Deccal öyle değil. Yani demek ki yani insanlar, yani insanların meselelere bakışını öyle görme. Nas var. O kadar çok nas var ki. Ama inkar ediyor insanlar işte. Ne diyor? Onlar kafir mi o şeyin peşinden gidenler? Mümin görüyoruz. Hep derslerimizde alıyoruz. Benim ümmetimden bir topluluk çıkmadıkça, onlar da putlara tapmadıkça ne kopmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kıyamet kopmaz. Bak putlara tapmadıkça diyor. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza. Yani putlara tapmak için illa haçın önünde eğilmek gerekmiyor ya. Şeyhin önünde insan ona secde etsen o daha büyük put. Yani gerekmiyor yani. Yani demek ki önce muslih olduğunu, düzeltici olduğunu iddia ediyor. Sonra peygamber olduğunu iddia ediyor. Sonra da ne olduğunu iddia ediyor? Evet, ilah yani Allah olduğunu iddia ediyor. Muslih ıslah edecek. Islah edecek. Evet. Sonra diyor ki innehu aver. Çünkü diyor Deccal tek gözü kördür. Ve devam ediyor. İnne rabbekum leyse bi aver. Oysa sizin Rabbinizin bir gözü kör değildir. Mektubun beyne aynihi bir divar, diğer bir divar beyne aynihi kafir. İki gözü arasında ne yazılıdır diyor? Kafir yazılıdır diyor. Evet. İki gözü arasında ne yazılıdır? Kafir yazılıdır diyor. Evet. Bir önceki hadiste de demiştik ki ve innel mesih deccal averu ayni lümna. Mesih deccalin sağ gözü nedir? Kördür. Sağ gözü nedir? Kördür. Şimdi Müslim'de rivayetin devamı var. Müslim'de diyor ki sonra onu heceleyerek söyledi diyor Peygamber Efendimiz. Kefere yani kafir. Onu her Müslüman okur. Aynen şöyle yazıyor. Kefere. Onu her Müslüman ne yapar? Okur. Heceleyerek Peygamber Efendimiz okudu diyor. Nasıl? Kefere. Her Müslüman onu ne yapar? Okur. Evet. Sağ gözü kördür diyor. Bazı rivayetlerde Deccal'in sol gözü kördür deniyor ama Buhari ve Müslim'in ittifaken rivayetlerinde ne var hep? Sağ göz kör ki alimler geneli ne yapmıştır? Yani bu rivayeti tercih etmiş. Onun dışındaki rivayetlere ne yapmamışlardır? İltifat etmemişlerdir. Evet. Hocam bu kefere dediniz ya. Evet. Hocam bunu yani her Müslüman derken tam olarak iman etmiş ve yaşayan Elbet. İki derdi bir arada değil. İmanın farkında olanlar elbet. Şimdi bazı kitaplarda bu Allah Azze ve Celle'nin elinden, gözünden, yüzünden bahsederken bir tabir vardır. Nedir o? Burada müellif ona değinmiş, Hafız İbn Hacer de onu zikretmiş. Mesela diyorlar ki işte lakin neyse kel cevarih ya da kel cariha, yani Allah'ın yüzü vardır, eli vardır, gözü vardır ama bu bir organ gibi değildir. Şimdi bunu niye söylüyorlar? Şundan dolayı söylüyorlar. Bunu söyleyenler genellikle işte Eş'ariler, Küllabiyeler ve diğerleri, Mutezile'den, Cehmiye'den, sıfatları inkar edenler. Ne var bunlarda? Teşbih hastalığı var. Teşbih hastalığı olduğu için ne yapıyorlar? Diyorlar ki evet, Allah'ın yüzü olabilir, gözü olabilir, eli olabilir ama bizim organımız gibi değildir. Ya bunu söylemek bile nedir? Abestir. Neden abestir? Eğer bunu söylersen, bunu temel kural haline getirirsen, o zaman şu gündeme gelir. Her meselede bunun söylenmesi demek bir korkuyu ifade eder. O korku da ya muhatabın kendisindendir ya da kimdendir? Avamdandır. Eğer avamdansa problem yok. Ama muhatabın kendisindense ne var? Problem var. Şimdi ben diyorum ki size Allah'ın yüzü vardır ama bir organ gibi değildir. Eğer şimdi siz yanlış anlamayın diye söylüyorsam bir problem yok. Ama devamlı ben bunu söylüyorsam bir problem var. Çünkü ben korkuyorum demektir. Ya bu teşbih hastalığı olmayan adam korkar mı? Yani sahabi Allah'ın eli vardır dediği zaman ama bir organ gibi değildir demiş mi? İmam Malik demiş mi? İmam Ebu Hanife demiş mi? İmam Şafii demiş mi? İmam Ahmet bin Hanbel demiş mi? Hiçbiri dememiş. Onun için bunu söylemenin neyi yok? Bir anlamı yok. Bakın şimdi size buradan İbn-i Huzeyme'nin güzel bir sözünü okuyacağım bu meseleyle alakalı. Çok da inşallah ne yapacağız? Anlayacağız. Evet. Hatta İbn-i Huzeyme'nin değil de Osman bin Said Eddarimi'nin sözünü alalım. Diyor ki zâme kavmun enne lillâhi aynen. Bir kavim şunu iddia etti. Allah'ın gözü vardır. Ancak yuridûne kecârihatil ayn. Ancak gözü vardır diyen bu kavim, bu gözden kasıt aynen bir organdır dediler. Onu kastettiler. Nasıl minel insan? İnsanın bir organıdır. İnsanın bir organı gibidir. Ve eradü terkip. Evet. Bununla ne yaptılar? Haşa, kulla, yani mahlukla Halik'i birleştirmeye uğraştılar. Vahtecu bi kavlihi teala. Allah Azze ve Celle'nin şu sözüyle ne yaptılar? Delil getirdiler. Velitusna ala ayni. Gözlerimin önünde, gözümün önünde ne yapasın? Yetişesin, büyüyesin. Sonra vesna il fulke bi ayunina. Gemiyi bizim gözlerimizin önünde yap. Sonra وَاسْبِرْ لُحُكْمُ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِعَلْنِنَا. Evet. Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen bizim gözümüzün önündesin. Diyor ki Ebu Said Osman Eddarimi bunlara reddi sadedinde. Amma meddeeyte. Evet. Senin iddia etmiş olduğun enne kavmen yezamune enne lillahi ayna. Bir kavim var ya, onlar Allah'ın gözü olduğunu iddia ediyorlar. فَإِنَّا نَقُولُ ona deriz ki لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَهُ وَرَسُولُ çünkü Allah'ın gözü olduğunu kim söyledi? Allah ve Resulü. وَأَمَّا زَامُكَ şu iddiana gelince اَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ جَارِحَ كَجَارِحَةِ الْعَيْنِ işte ehl-i sünnet Allah Azze ve Celle'nin gözü vardır ama o gözünden kasıt nedir bu? Bir organdır. Organ gibi gözdür. Sözüne gelince, ehl-i sünnete bu isnadına gelince, isnad ediyorsun ya buna. Kecarihatil ayni bilen insan alet terkib fehâdâ kezbun. Bu yalandır. Niye? İddâaytehu aleyna amden. Sen bunu bize kasıtlı olarak ne yaptın? İsnad etti. Ve ente ta'lemu oysa ki biliyorsun ki enne ahaden lem yokuldu. Hiç kimse onu ne yapmadı? Söylemedi. Demedi. Velakinneke turidu teşne. Fakat sen teşne istiyorsun. İnsanları bizim aleyhimize ne yapmak? Çevirmek istiyorsun. Liyekune hunalike makbulen nedel cuhal. Böylece cahiller katında ne olsun bu sözün? Makbul. Kabule şayan. Vel kezbu la yasluhu minhu ciddun ve la hezlun. Oysa ki yalanla birlikte ne ciddiyet ne de şaka ne yapmaz? Fayda vermez. Femenillezî kâle innehâ cârihun murekkeb. Kimmiş bakalım? He, işte Allah'ın gözü vardır ama bu göz nedir? He, bir organ gibidir. Nelerden oluşur? Demden, kandan, etten, kemikten oluşur diyen kimmiş? İsim ver. Uzkuruhu, bize zikret. Fe inne kâilehu kâfir. Çünkü bunu söyleyen ne olur? Kâfir olur. Ve kem teşna'u bima tekarrar min kavlike. Sen bunu ilk kez yapmıyorsun ki diyor. Sen nice sözünde ne yaptın? Bunu bize isnat ettin. Cismun mürekkep. Allah mürekkep, yani neden? Karışımlardan oluşan bir cisimdir. Ve cevari organlardır ve ecza cüzlerdir ve ebaz kısımlardır. Turid en yekuffel mu'mini an vasfillah teala. Sen böylelikle neyi istiyorsun? Müminleri Allah'ın kendini vasfettiği şeylerden geri çevirmek. Sonra bima vasafe bihi nefse. Kendi nefsini vasfettiği şeylerden. Fi kitabı, kitabında ve ma vasafe bihi rasulü. Resulü de onu neyinde? Sünnetinde vasfettiği gibi. Ve nahnu, oysa biz lem nasifillah bi cismin, Allah'a bir cisimle asla ne yapmayız? Vasfetmeyiz, tanımlamayız. Ke esamil mahluki, mahluk olanların neleri gibi? Cisimleri gibi. Ve la bi uzrin, bir uzuvla da tanımlamayız. Ve la bi carihatin, bir organla da tanımlamayız. Lakinna, fakat biz nasifuhu, Allah'a tanımlarız, vasfederiz. Bima yughiduke min hadihi sıfat. İşte bu sıfatlardan seni kızdıran şeylerle. Buğzunu arttıran şeylerle. Elleti ente ve duatuke leha munkirun. Öyle ki sen ve senin davetçilerin o sıfatları ne yaparlar? İnkar ederler. Kabul etmezler. Fenekul deriz ki, dikkat edin bakın. Fe innehu el vahidul ahad. Allah vahittir, ahad. El ferdus samet. Ferddir, samettir. Ellevi lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiçbir şey ona ne değildir? Denk değildir. Zul vecihil kerim. Kerim vecihin sahibidir. Ve sem'i semiye. Hem işitme sıfatına da hem de işiten olmaya layıktır. Vel basiril basir. Hem görendir hem de görme sıfatına nedir? Sahiptir. Görüyor musunuz? Osman bin Said Darimi'nin bize vermiş olduğu kaydı. Yani birileri çıkıyor diye ehli sünnete bunu isnat ediyorlar. Şimdi sen desen Allah'ın neyi var? Yüzü var. Olur mu ya? Organdır. Bunu diyor ehli sünnetten söyleyen bir alim göstersen söyle. Bir tane göster. Bir tane. E yok. E olmayınca sen bunu niye iddia ediyorsun? Nedeni ne? Cahilleri ne yapmak? Kandırmak, akıllarını bulandırmak, bize karşı onları ne yapmak? Harekete geçirmek, kışkırtmak. Bizden nefret etmeleri, bizden uzak kalmalarını sağlamak. Bundan dolayı bunu yapıyorsun diyor. Ve ne yapıyor? Şiddetle bunu reddediyor. Osman bin Said Eddarimi. Kısaca Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatıyla alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Bu konuyla alakalı sorusu olan. Yoksa şurada isim sıfat tevhidinden birkaç kural alalım, dersimizi bitirelim. Şu camı açın da biraz hava gelsin. Hüseyin, millet uyuyor. Şimdi kuralların bir kısmına devam etmeye. Diyoruz ki bir, Allah-u Teala'nın bütün isimleri en güzel isimler olup onlar da hiçbir bakımda bu güzelliği bozan bir eksikliği ve kusur bulunmamaktadır. Evet. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Evet. Eksiklik ve kusur güzellikle birleşir mi? Birleşmez. Evet. Diyor ki Allah-u Teala'nın bütün isimleri en güzel isimler olup onlarda hiçbir bakımdan bu güzelliği bozan bir eksiklik ve kusur bulunmamaktadır. En güzel isimler Esma-i Hüsna Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin. A'raf 180. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler ona aittir. Taha 8. En güzel isimler onundur. Göklerde yerde olanların hepsi onu tesbih ederler. Mümalik ve çok ne? Ayeti kerime. Evet, bu kural. Gelelim ikinci kurala. Allah-u Teala'nın isimleri zata delaletleri bakımından alam, gösterdikleri anlam bakımından vasıftırlar. Yani ne demek? Şimdi burada Seyfullah var. Seyfullah. Seyfullah. Seyfullah'ın bir zatı var. Seyfullah deyince daha çok aklımıza ne geliyor? Yüzü geliyor değil mi? Yani bu halde daha çok aklımıza yüzü geldiğine göre cismi neyine tabi? Yüzüne tabi. Ondan dolayı da vesikalı fotoğraflarda hiç ne çekilmez? Beden çekilmez. Yüz çekilir. Yani şimdi zat deyince bütünü alın. Bu zat olarak Seyfullah bir alemdir. Nedir bir alem? Bir varlık. Ama nasıl bir varlık? Ha. Soyut değil. Somut aynı zamanda ne? Kendini belli eden. Kendini ortaya koyan. Şimdi kitap bir varlıktır ama kendini doğrudan belli etmez. Ben buradayım diyemez. Yani sen görürsün. Ama Seyfullah kalkar ayağa der ki hop ben buradayım. Böyle bir alemdir Seyfullah. Nedir alem? Bayrağı da ne diyoruz? Alem. Çünkü ben buradayım der. Gösterir. Yani benim varlığım var. Benim iktidarım var, benim kuşattığım bir çevre var. Benim kara sularım var, benim hava sularım var, misal. Seyfullah böyle bir alem. Bir de Seyfullah'ın vasıfları var, özellikleri var. İşte işitmesi, görmesi, yürümesi, oturması. Bunlar Seyfullah'ın neyi? Özellikleri. Şimdi Kur'an'ı bir daha okuyorum. Allah-u Teala'nın isimleri zata delaletleri bakımından alam, yani alemler, gösterdikleri anlam bakımından vasıftırlar. Zata delaletleri bakımından tek bir müsemmaya, müsemma yani Allah Azze ve Celle'yi gösterdikleri için müteradiftirler. Yani ne demek? Şimdi Seyfullah işitendir, görendir değil mi? Konuşandır. Bunlar ayrı ayrı insanları mı gösteriyor? Hayır. Kimi gösteriyor? Tek bir şahsı gösteriyor. Sonra aynı şeyi göstermektedirler. Gösterdikleri anlam bakımından ise her isim kendi özel anlamı gösterdiği için birbirinden ayrıdır. Örneğin El Hay, El Alim, El Kadir, El Semi, El Basir, El Rahim, El Aziz, El Hakim isimleri hepsi tek bir müsemma yani Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleridir. Ama şimdi buraya dikkat ediyoruz. Bu yönüyle hepsi Allah'ı göstermektedir. Ancak El Hay anlamı El Alim'in anlamında, El Alim'in anlamı El Kadir'in anlamından başkadır. Diğer isimler de böyledir. Yani ne demek? Şimdi Allah Azze ve Celle pek çok neyi? İsimleri barındırıyor. Bu isimler hepsi neye dönüyor? Allah'a dönüyor. Bu isimler hepsi Allah'a dönüyor diye bu isimler Allah'tır doğrudan ne yapamazsın? Demin. Diyemezsin. Bu isimler kime aittir? Allah'a aittir. Yani bu isimlerin de hiçbiri birbiriyle aynı anlam ifade etmez. Hepsi ayrı ayrı nelerdir anlamlar ifade eder. Yani şimdi mesela İbn Hazım kalkmıştır demiştir ki Allah göremez. Allah'ın görmesi bilmesi demektir. Bilmeye raci. Allah duyamaz. Allah'ın duyması mümkün değildir. Neye racidir? Döner bilmeye. Yani ne yapmıştır? Allah'ın sıfatları ne yapmıştır isimlerini? Tek bir isimde toplamış. Diğerlerini ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Diyor ki kaydı öyle değil. Allah'ın zatı vardır. O zata ait isimler vardır. Ama o isimler o zatın kendi değildir. Ona nedir? Tabidir, aittir. O isimler de kendi içinde her biri ayrı bir anlamı ne yapar? İfade eder. Nedir o anlamı ifade etmesi? Görmesi İşitmesi değildir. İşitmesi görmesi değildir. Bilmesi güç bulması değildir. Güç görmesi izzet bulması değildir. Anladık mı? Bunda olduğu gibi. Evet. Yine anlamı bir fakat lafzı farklı isimler de böyledir. Örneğin anlamı bir fakat lafzı farklı. Dikkat edin. Er-Rahman ve Er-Rahim iki ayrı isim olup tek bir isim değildirler. El-Kadir, El-Muktedir Velkadir de üç ayrı isimdirler. Bu üç isimden her biri de kendi başına bağımsız bir isimdir. Yani her ne kadar kökleri birse de isim olarak ayrılar. Anladık değil mi? Dikkat edin bakın. Er-Rahman ve Er-Rahim aynı kökten. Ama anlamı itibariyle farklı. Niye? Çünkü Er-Rahim kimi kuşatır? Er-Rahman kimi? Gördük değil mi? Rahman bizzat Rahim'in aynısı değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Ama ikisi de sonuçta Allah'ındır. Tabi ona aittir. Bu üç isim de her biri de kendi başına bağımsız bir isimdir. Çünkü kitap ve sünnette bunlar bu şekilde gelmişlerdir. Bunlar tek bir müsemma değildirler. Tek bir müsemma olmazlar demiş Kur'an. Evet. Şimdi buradan ne anladık? Kısaca onu özetleyelim. Dersimize son verelim. Ezan da okundu. İsteyen de teravisine yetişir. Evet. Bu konuyu bizim bu kitabımızda ayrıntı olarak göreceksin. İsim müsemma. Müsemma zatın kendisi. Niye? İsimlendirilen. İsim de isimler. Gören, bilen, duyan, eli olan, gözü olan. Bunların hepsi neye tabi? Zata. Ama bunların hiçbiri zatın aynı değil. Niye? Gören bizzat Allah'ın aynı olamaz. Çünkü niye? Allah sadece görmekten mi müteşekkil? Anladık mı? Bilen hiçbir zaman için Allah'ın aynı olmaz. Çünkü Allah sadece bilmekten mi müteşekkil? Hayır, o halde ona tabi. Peki bunlar da kendi içinde her biri ayrı bir anlam. Görmek asla bilmek değil. Bilmek asla duymak değil. Duymak asla elin olması değil. Elin olması asla da neyin olması değil? Gözün olması değil. Bunlar her biri ayrı ayrı sıfat. Her biri ayrı ayrı anlamlar içeriyor. Ve her biri de ayrı ayrı neye tabi? Allah'a tabi. Ama bunlar birbirini gerektirebilirler. Bak, gerektirmek ayrı. Gerektirmek ayrı. Görmek işitmeyi biraz gerektirir değil mi? Görmek işitmeyi gerektirir mi gerektirmez mi? Gerektirir. Ama gerektirmek demek mütelazim olmak demek değildir. Yani ne demek? Büsbütün aynı olmak demek değildir. Yani bir insan kör olabilir ama ne yapabilir? İşitebilir. Sağır olabilir ama görebilir. Yani mütelazim değil. Ama bir insan neyle öğrenir? Hem bununla hem bununla öğrenir değil mi? Bu olmadığı zaman buna biner, bu olmadığı zaman da buna biner. Ama muhakkak bir tanesi nedir? Eksiktir. Şimdi insanda duymak, görmemek ya da görmek, duymamak bir kusur mudur? Kusurdur değil mi? Mesela bir örnek vereyim. Kör bir insan şoförlük yapabilir mi? Yapamaz. Sağır bir insan bekçilik yapabilir mi? Sağır bir insan bekçilik yapabilir mi? Sağır bir insan trafik polisi yapabilir mi? Demek ki bak bu kusur. Bu kusur olduğuna göre o zaman şu çıkar ortaya. Sıfatlardaki eksiklik, sıfatlardaki kusur mahluku harika ne yapar? Muhtaç eder. Anladık mı? Sıfatlardaki eksiklik, sıfatlardaki kusur mahluku harika ne yapar? Muhtaç eder. İşte onun için de Allah Azze ve Celle'nin hiçbir zaman için sıfatları mahlukun sıfatlarına ne yapmaz? Benzemez. Çünkü onlarda ne yoktur? Kusur ve eksiklik yoktur. Hiçbir zaman için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kısaca bu konuyu anlatıyor burada. Subhaneke Allah'ın ve bihamdiki eşheden la ilahe illa estağfiruke ve etubu ileyk. Bir dahaki ders gene cumartesi günü inşallah. Aynen bu minval üzere devam ediyoruz. Bak, teraviye bile yetişiyoruz çok.